Вы на хвалях радыё свабоду ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда гутарка сёння пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астравецкага раёну. Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Паказвалі кіно, у Божанькі былі брацці і сястрыцы, яны выходзілі з-пад рук вясковыя бабулькі-скульптаркі. Яна шчыравала над місаю, поўная цэментная пудры, не зважаючы ні на час, ні на людзей, засяроджаная старанная, як школьніца. Фонам праходзілі ў фільме «Наравістая карова» і «Бабулін нехлямяжы сын». Фільм называўся «Божа мой». Так я дазналася, што аўтарку бачанага мною Божанькі завуць Юля Кармаза. Ёй ўжо 80 гадоў, і што жыве яна разам з сынам у вёсцы Пелегрында на Астравеччыне. Сколькі разоў паказвалі тут гэтае кіно? А я як не знала адразу, ну я і не видзела. А хто-небудзь відзеў? Ой, усе тут мысі. А што сказалі, як паглядзелі? Ой, ну што надта смешна, яна там жа ж і сын яйны, і з каровай жа ж яны там ваявалі. Ну, хорошо паглядзець, кажа, ну і ўсё. А чаму яна з'ехала з Пелегрынды? Ну, так жа ж там пакупіўшы домік, і там сын яе. Ну, не знаю, там яшчэ племянніца ёсць. Ну, так яна, можа, і да гэтай, як ужо тулілася, ці што, не знаю. Гэтак стала ясна, што кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не пабачу. Няма, пераехала. Ну, пра Юліці нет слов. Яна, як той казав, і разумная была, і даходная была, а як была маладзейшая. Яна маляваць умела. Была такая усюды здольная. А доля? А доля ейная? Ну, яна радавалася сваёй доляй. Ей як было так добра, і всё ей. Радасць, і всё. Гэта ж цяпер яе сын. Так, п'є ўсё. Яна ўсё равно нічого не скажа. Нічого не скажа. Тут яна як была, яна ж ужо адведае, кажа, бо я была нагу зламаўшы. Такое прилецела паглядзець. Я дзюла, як же ж ты тут така? Кажу, я за многа малілася, мы ўсё такі нагу зламаў. Я дзюла, нікогда не будзе многа моду гэта маліцца. Зашмат не бывае. Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Масквы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І Божанькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала. Ані ксёндзе яе на тое не намаўляў, ані людзі. Ведала, што так мусіць быць. І так рабіла. Тут два бідзялі, і яшчэ адзін там пастаўлены ў канцы спачатку лесу. Вот тут во яшчэ одна. Это такая скульптура, як это сказаць вам цяпер, я не знаю, як па-літоўску рупінтоелі. А на... Заступніца, мабіць, ці не? Рупінціць гэта апякаць, рупіцца. Ну, вот это там... Руплівіцца, як бы такая руплівіцца. Ну, вот такая, ну... Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем Пелегрында, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў? Па тут во баба і дзеці беларусы, а мужык яе не літовец. А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўску? Як каторыя ў Пелегрынду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Гавора па-літоўску як трэба, а каторыя вот і да смерці не хоча. А вы літоўка? Я літоўка. Ага. Ну, але ж гаварыць па-беларуску, ёй, як файна. Па-беларуску, якая тут гавэнда, але мой тата быў беларус, а тады ён ўжо пачці з першого году гаварылі, што ён пачаў па-літоўцу гаварыць, і ён тады ўжо стаў літовец і пісацца літовец і літовец. Вот так. Ага, так гэта мама такая была дужая, што яго на свой бок перасагнула. А я не знаю, як там. Сколько я помню, ён па-літоўску і па-літоўску. Мая фамілія Мацко. Мацко, ну і выходзе я і ў пашпарце Мацко.